semua terjadi. Kau telah ingkar janji. Tidak siapa yang manis bermadu dulu mengukir janji. Sumpah siapa yang telah terucap dulu sehidup semati. Lenyaplah sudah janji. Janji itu hilang terbawa di angin lalu. Kini engkau telah pergi. Aku I'm